y no se suelta en primera parte. Y bueno, también decir que esto de las escritas al final, yo pienso que, como decía Elisa, que era un artículo, que sin estas escritas esto iba a demorarse más. Yo soy una tipa muy deixada, tengo cosas en la cabeza que voy a hacer mucho, pero al final la inauguración fue detrás de las escritas en vez de las escritas detrás de la inauguración. Bueno, vale, van al tiempo. Pues nada, yo, la verdad es que por fin. Pues por fin conseguí vivir. Solo escribir medio folio. Y es lo que voy a hacer, y es que, no sé, pues que esto es de puta madre y que es un espacio que realmente es muy chulo y que nos puede servir a todos y a todas para hacernos la vida más agradable. También tengo, bueno, los agradecimientos al Fisioedita y son extensivos a toda la gente que nos acompaña, en general. Y bueno, que os vaya a hablar Isaac, que está aquí, tenemos suerte de que esté aquí, y va a hablar también Arturo, pero por problemas familiares pues no puede estar aquí. Entonces eso vamos a solucionar, porque Arturo tuvo la gentileza de mandarnos o que más o menos él iba a contar, pero o vaya a leer María, ¿no? Creo que ben o merecemos también. Y sobre todo merecemos, de alguna manera, no sé si se puede decir así, pero supongo que también merecemos a non presencia de Arturo. Y nada más, simplemente voy a leer o medio folio, que é o que de alguna manera abre as escritas. Entonces, pues se chama así, escritas, almácigas, marcos de guerra. Quisiera, para abrir estas escritas, tirar de dúas ideas, para enmarcar estes dicires que nos han acompañar cando as súas restancias nestes días que nos achegan ao outono do ano 2013. Pensade o ben, outro outono con cometa. E son estas. A idea de hiperrealidade lanzada por Braudillard, a cal poderíamos de primeiras pensala a partir das canles por onde circulan os fluxos de capital financiero. E a estas, como autoconstituintes, máis aló da pertenza a un discurso amo, a un aló fora de toda regla e ao tempo, preguntar se hai marco, se hai marcos fora do sistema. E a segunda, lanzada por Xosé Carlos Hidalgo, que ven insistindo sobre aquilo que non sucede no que se conta, mas que deu lugar ao que se conta e sucede. E xa só resta querervos aínda un máis por virdes a travesa de Basquiños 14 nesta tarde-noite de moita choiva. E bueno, pois ahora ven Isaac con premio, con agasallo, que hai unha persoa que vai presentar. E despois, ai non, perdón, ven María que vai a ler o texto que Arturo, sí. Bueno, eso. E despois virá Isaac, vamos a facer así todo seguido. E pois eso, con premio, con agasallo, e despois pois recolleremos as mesas e vino a tope. E moitas gracias. Pois a min impoume bastante representar a Arturo porque fun a súa alumna e sigome considerando a súa alumna. O que pase é que me consolo pensando que é un exercicio de ventriloquía dos que a él lle gustarían e sobre os que él ten indagado tanto. Eu tive a sorte de ler o texto antes, é un texto que literalmente deixa sin alento. Eu espero simplemente ter alento para lelo. O título é de escritor que Calís me pediu no seu día por saber da verdade co poema, e que axiña puiden facilitarlle tras breve pasmo contemplativo, é, como adoito, moito máis intelixente ca un, moito máis sonoro e estético ca un, tamén moito máis programático do que aquí se escoitará, aínda que me apresuro a adiantar antes de máis que non se persegue elaborar ninguna caste de estética nin de poética para o momento actual. E iso, malia dispormos de tantísimo tempo por diante, un par de horas por barba o compañeiro Isaac máis eu, segundo puiden corroborar o pasado luns ao recibir copia en PDF do cartel que anuncia este encontro. Como anunciei ao noso amigo no acto de concretarmos esta charla, a mí non me consta que tras unha parolada de 2 horas poida haber sobreviventes. Por moito ágape que haxa por medio e todos mudemos así neste lugar en agapitos, pitos, pitos, predispostos á reflexión con control de habituallamento, como nunha volta ciclista indoor. Supoño, en todo caso, que predispostos ante todo á conversa e á aprendizaxe mutua e a aceptar un ton medio, serio de fondo, pero intentando que sexa levadío nas formas e nas informalidades que con tanto tempiño por diante, é para min impensable reprimir. Calís díxome en abril que do que se trataba neste ciclo de escritas era de pensarmos os modos nos que ao tratar coa escritura tratamos tamén co mundo e coa vida a través de aspectos como a violencia, a lei, a política e as variacións atmosféricas. Engadiu que non ían pagar un can e que podíamos retomar fíos doutros ciclos anteriores das escritas, os que debo confesar que non asistín, ou tratar sobre procesos nos que andásemos agora a traballar. Supoño que isto mesmo é o que nos dixo a todos. Asemade indicoume que a idea de marco que comparece no lema Marcos de Guerra tiña que ver co libro de 2009, libro de Judith Butler, titulado Frames of War, Wayne's Life Drivable, traducido ao castelán un ano despois pola editorial Paidós xustamente como Marcos de Guerra, las vidas lloradas. Podería ser mellor chorabeis, do inglés to read for, estar de do for, chorar por. Nun primeiro momento, e entre paréntesis, por alusión a un título de Jacques Derrida, Calís incorporaba tras guerra a palabra canallas, en evidente alusión ao que na terminoloxía gobernativa estadounidense, a partir das administracións Reagan, Bush Papá e Clinton, empezou a catalogarse como estados canallas, o Panamá de Noriega, a Libia de Gaddafi, Irak, Sudán, Irán, Corea do Norte, Cuba, Venezuela. Unha retórica que acabaría conducindo co máis bobo, e novo, dos Bash, o eixo do mal, e a outras expresións cacofónicas que, como é natural, Derrida interpretaba máis acaídas para describir os seus propios usuarios que os destinatarios das mesmas. Comecemos polo título que aquel día irrompeu sen saber eu ben os motivos. Por saber da verdade co poema. Hai varias cuestións inmediatas e preliminares. Por saber quen? Lectoras? Críticos? E a todo isto, que ven sendo a verdade? Que significado damos a saber? É todo saber un sabermos, un saberdes. É un saber en os outros, pero non nos. E ainda outra pregunta. Cando falamos de poema, facémolo no sentido restringido actual, unidade integrada nun libro de poemas, ou no máis amplo que se asocia co termo grego poiein e que remite, por tanto, a todo obxecto producido, creado, ou como di Jean-Luc Nancy nunha compilación recente dos seus traballos en traducción ao español, La partición de las artes, que remite a un facer existir un acceso. Supoño que será preciso declarar algo ao respecto, e ese moi plural é algo repelente respecto. Vou tratar de facelo de maneira sucinta, asumindo unha das recomendacións recibidas, a de localizar engarces entre o tema proposto, os marcos de guerra, e os traballos nos que andemos cada quen. No meu caso persoal, ese traballo sería no fundamental o que xira arredor da poesía no espazo público. Niso estou a pensar na compaña dun grupo amplo de colegas. Corroboro en efecto que o suxeito dese saber seríamos para a ocasión nós. Nós mesmas, as lectoras, as críticas, aplicando este último nome a todo canto individuo caiba no que algunha vez teño referido como o continuum crítico, no que ingresamos desde a experiencia propia e inmediata de ler, elixir, xulgar, comparar, comentar, recomendar, deostar, impugnar, citar, copiar, traducir. Nos mesmas promovendo co poema algo que suxiro identificar coa verdade. Nada menos. Por tanto, e parándonos aínda un pouco máis nisto anterior, o adxetivo crítico non ten agora mesmo para min unha marca profesional nin profesoral vinculada á práctica crítica, esa que Terry Eagleton di no encabezamento no seu libro How to Read a Poem, que é unha arte abocada a desaparecer, e non precisamente, como algúns crerán, por ser el obxecto de sabotaxe desde a teoría literaria. Para rematar con este apartado, direi que o sentido preferente que darei ao termo poema será aquí o restringido, sí, pero sen esquecer que ese valor podería ampliarse por analogía a toda a producción artística, polo menos nalgúna das fases da argumentación que irá aparecendo. Aliás, o descritor desta intervención miña di o seguinte, está no cartaz de escritas. O bello asunto da verdade é da veredicción das artes miméticas. Nas artes miméticas, non tanto, algo menos. Só a propósito do obxecto poético, do curso lingüístico para cazar mola besta, como argadelo de debandar o mimetismo absolutizador do streaming e o pinganillo horario, hora e labora, que edita e desordena o mundo actuando aquí arreo, xusto no oso máis cativo do corpo humano, no estribo da ficción. Interésame vincular a verdade e a ficción, asunto nada novo, porque considero que ese sexa un dos grandes retos pendentes da indagación política para o século que andamos. E interésame o vínculo, naturalmente, ao través da linguaxe. De aí que empregue a terminoloxía couso lingüístico, couso co valor de trampa ou ichó humilde para cazar o becho, ou a besta no tamaño e condición que esta teña, co valor engadido da paciente tenaz tarefa de debandar a representación do mundo, o ditado do mundo que penetra nos corpos e nos sentidos sen tregua e que, como reiteran algúns analistas do discurso e algúns sociólogos francófonos, Marc-André Nob, Pierre Bourdieu, nos títulos dos seus libros, delimita aquilo que é pensable e aquilo que é dicible. Por suposto, a verdade non é sempre dicible, nin sequera pensable. A verdade, parece-mo a min, ven sempre enmarcada. E isto en tempos de guerra e en tempos de paz. En tempos de excepción e en tempos pre ou posapocalípticos. Falo en termos estritamente sociolóxicos, non antropolóxicos nin culturolóxicos, nin tampouco psicanalíticos. Por tanto, non me estou a referir agora á intraducibilidade do real en esquemas lacanianos, nin a inefabilidade nun sentido aproximadamente espiritual ou sagrado. Falo apenas do feito de que a linguaxe é un dispositivo material e social como son tamén as ideas que articuladas conforman o que chamamos mentalidades, crenzas, ideoloxías. Todas estas entidades, en tanto falsa conciencia ou como alternativa antihexemónica, son feitos sociais e, concordo con Angenot, constitúen discursos sociais históricamente delimitados, non digo determinados. Que entendo aquí entón por verdade? A pregunta non é trivial, todo o contrario. Pero tampouco me parece urxente argumentar polo miúdo unha resposta. Irá vindo. Como mínimo, habería con todo que estar sobre aviso respecto a un par de notas que son tamén posicións propias que un asume. A primeira é que non abrazando a fé dos pragmatistas norteamericanos de William James a Richard Rorty, nin tampouco nunha escala absoluta a da teoría da acción comunicativa habermasiana, si concedería que a verdade ten o aspecto de configurarse, cando menos parcialmente, como pacto, como acordo ou mesmo como acorde. Como pacto, ás veces libre e igualitario, e a maior das parte das veces como pacto outorgado, imposto, asumido a través de artes suasóricas, retóricas, en definitiva. A bella frase de William James, a verdade é o que convén, o Estado, o soberano, o capital, a lei, o suxeito, a comunidade, conserva validez política e actualidade, alén do seu emprego máis ou menos cínico. Non é preciso ser desconfiado para entender que nesa conveniencia encaixa sen dificultades a razón de Estado e a de toda a súa reproduciosa escala, a razón patriarcal, a razón pospolítica, a razón escolástica. De feito, non creo que sexa abusivo conectar a definición de James cun par de citas que Derrida manexa precisamente en Canallas, libriño que non me parece o mellor dos seus. Unha delas corresponde ao fabulista francés do século XVII, Jean de La Fontaine, que escribía ao comezo da súa fábula Do lobo e o año o seguinte: a razón do máis forte é sempre a mellor. Amosarémolo dentro dun momento. A outra corresponde a Carl Schmitt e a súa descripción do soberano como aquel que ten dereito a interrompelo dereito. Volvéndonos xa a Habermas, observarei que a idea consensual da acción de comunicarnos cos outros na procura básica do acordo intersubxetivo e da verdade é igualmente difícil de rebater. Moitos poemas, por certo, encaixarían coa liña pragmatista e coa liña intersubxetiva. Non só os poemas hímnicos, tamén outros. En realidade, a historia da poesía, até non hai tanto, foi bastante sinxela, falando agora en termos enunciativos, tanto a propósito dunha enunciación lingüística como dunha enunciación política orientadas á verdade dita desde unha certa autoridade, aínda que só sexa a do autor ou a da autora. Imaginade o rendemento do esquema xurídico-gramatical suxeito que é obxecto, explorado xa a propósito da narrativa ben a fondo polo estruturalismo francés. Imaginádeo na súa multiplicidade e variabilidade histórica e cultural. Imaginádeo, ademais, na súa dobre presenza enunciativa. Primeiro, como enunciación enunciada, por exemplo, eu, o tipiño que fala neste poema, quero que a ti rula. Ou, por exemplo, nos, aferboados no pazos do sentimento nacional, desexamos, exiximos a liberdade do noso povo. E, en segundo lugar, como enunciación empírica relativamente implícita. Por exemplo, eu, poeta importante, quero a gloria con minúsculas ou a gloria loira, tanto ten, e merezo-a, como demostro coa miña belenza estrófica, rítmica, retórica, ideolóxica. Ou simplemente, eu quero a musicalidade e a harmonía, ou eu aspiro ao lirismo, ou eu debezo pola antilírica. Certo que a partir dunha altura, xa cos gregos, noutras civilizacións, supoño que antes, a poesía localizou fórmulas ilocucionarias e perlocucionarias alternativas, nalgún sentido variantes desa pulsión posuidora. Entre outras, estas. Suxeito describe obxecto, comparecente na poesía mostrativa ou epidíctica, tanto na exaltatoria como noutro sentido na sarcástica, no encomio e no vituperio. Suxeito desvela obxecto, moi propia das estéticas fenomenolóxicas e hermenéuticas, pero xa presente en toda a deriva didáctica da poesía, e resulta que en termos históricos case toda a poesía é didáctico-moral. Outro esquema. Suxeito anuncia obxecto. A poesía profética, a poesía relixiosa, a miúdo, a poesía de axitación e propaganda. Ou, por rematar a serie, suxeito desarma obxecto. Algúnha poesía moral, certa poesía política. Naturalmente, isto que presento de maneira algo descarnada e, ante todo, formularia, é bastante máis complexo do que parece a primeira vista. Entre outras razóns, porque a partir de certa altura, eses obxectos desvelados, amados, desarmados, descritos, acaban configurando unha caste de ondas concéntricas atravesadas por ese eixe omnipresente que chamamos linguaxe. Pero non nos compliquemos tanto e recuperemos algo de tanza. Digamos, por concretar, que os obxectos son e foron adoito múltiples. Isto foi doado de ver sempre. Os suxeitos poéticos igual podían querer invadir a Abisinia, propagar a fe ou camelar un discóbolo ou un repartidor de pizza tuto. Isto é, o desexable, o que se quere posuir ou gozar, adopta formas innúmeras. Pero os suxeitos adoptanas tamén. Eles son tan múltiples ou máis que os obxectos. E isto xa non é tan doado de entender, digamos que antes de Kant, antes do tempo de Kant, en moitos casos, por parte de poetas, historiadores da literatura, xuris académicos e militantes de orde diversa, segue sen ser entendido. Falo, certamente, da pluralidade de identidades subxetivas posibles e da multiplicidade dos procesos de subxetivación vinculados, Rancière. Falo da diversificación de experiencias conformadoras da subxetividade á luz da diferenza, de todas as diferenzas concorrentes, desde a étnica e a de xénero ou desde a social e a colonial, ata todas cantas están agora mesmo na mente de todas vós. Pero ollo, antes que de todo iso, estou a falar doutro asunto, dun asunto de orde epistemolóxica, pero tamén institucional. Como concretalo? Paréceme que sería útil facelo botando mau dos teóricos da subalternidade, de todos cantos postulan a descolonización dos vellos usos da razón e pulan pola descolonización do suxeito do discurso filosófico, económico, científico, literario. Penso, por exemplo, en Irene de Basilachis e a súa proposta sobre o paso dunha epistemoloxía do suxeito cognoscente a unha epistemoloxía do suxeito coñecido. Todo isto, pode parecer que non, é de aplicación ao terreo que aquí abordamos, a poesía e a verdade. Na epistemoloxía do suxeito cognoscente, sinala Basilachis, o que temos é un suxeito pretendidamente imparcial, pulcro e desinteresado na súa acción investigadora, que procede a coñecer algo e que o fai desde unha ubicación espazotemporal definida, firme, controlada, legitimada por uns fundamentos teórico-metodolóxicos específicos. Ese acto cognoscente é descrito como unha acción apropiadora de algo definido a priori como pasivo, sexa ese algo pertencente ao espazo da natureza ou ao espazo social. Así pois, o suxeito cognoscente aborda activamente o seu obxecto de análise pasivo e asimila del aquilo que aqueles fundamentos e aquel instrumental metodolóxico lle permiten asimilar a súa propia entidade como suxeito. Agora, non podo determe en exceso nestas consideracións, pero entendo que será suxestiva e suficiente unha aproximación parcial á epistemoloxía do suxeito coñecido como esta que paso case a caricaturizar coa fórmula suxeito coñece suxeito diferente. Segundo, recoñece a propia Basilachis, por aí penetra, entre outros elementos, unha dobre hermenéutica que impide a naturalización do mundo social. A segunda das notas anunciadas, direi o con Foucault, consiste en desbotar que a verdade sexa asunto da incumbencia dos intelectuais, dos poetas, dos artistas. Sen dúbida, cando Foucault traza as correlacións entre verdade e poder á luz da figura histórica do que chama intelectual universal, ten moi presente a imaxe de Sartre. O poeta, a poeta, non son, no meu criterio, trasuntos actuais de ningunha conciencia universal. Non son a materialización do suxeito libre, emprego aínda a terminoloxía foucaultiana. Non, non o son. Serían, en todo caso, manifestacións dese intelectual específico que Foucault recoñece como alternativa ao intelectual universal, categoría que me parece oportuno facer converxer agora co que Bourdieu chamaba o intelectual colectivo, en outro plano se queredes, coa multitud en Spinoza ou mesmo en Negri. Obviamente, neste momento cabería introducir a sí mesmo a cuestión da comunidade, sobre a cal tantas cousas relevantes e en parte inéditas ten escrito entre nós Anxo Rei Ballesteros, sobre todo nos seus derradeiros anos de vida, en parte tamén a través de fábulas como a presente en Non sei cando nos veremos, a novela de 2005 que dedicou a Xoán González Millán. O que aquí me propoño facer ten en consecuencia dúas vertentes. Unha de carácter histórico e teórico e a outra de carácter máis analítico e novamente histórico e social, xa nunha dimensión distinta. A verdade é que en moi boa medida toda esta aproximación tentei facela ao longo dos últimos anos, creo que sen maior suceso, explorando a complexa dialéctica entre a poesía lírica e a poesía non lírica. Ainda que talvez nunca chegase a concretalo de maneira explícita, tamén a este respecto manexaba eu a posibilidade implícita dunha analoxía desa polarización que nunca interpretei como excluente nos seus termos. Quero dicir concretamente o seguinte. No meu criterio, na modernidade e nas fases sucesivas a esta, chámense como se chamen, a dialéctica lírico-non lírico afecta a totalidade das artes e afecta con probabilidade tamén a todas as formas de escritura. Progresivamente iremos vendo os porqués. Adianto, en calquera caso, contra o que quizáis algún dos presentes poida considerar, que a referencia ao lirismo e ao lírico mantén absoluta actualidade e tamén, digámoslo así, legitimidade. Manténas, obviamente, nas prácticas poéticas, mesmo de xeito prevalente, estaría eu por dicir. E manténa tamén no campo académico e no debate actual sobre a poesía. Anticipo un par de referencias moi recentes que me parecen dignas de atención e que van por esa vía. Un é a do libro de Jean-Michel Maupois, Por un lirismo crítico, e a outra é o libro de Dominique Rabaté, Acenos líricos. Ambos teóricos posúen, ademais, unha longa traxectoria de máis de 20 anos con publicacións arredor deste mesmo asunto, con libros de tanto interese como Adeus ao poema, de Maupois, ou figuras do suxeito lírico de Rabaté. Para min, falar de lírica e non lírica non é falar exactamente de lírica versus non lírica. Non propoño unha lectura moral do binomio. Entre outros motivos, porque non prexulgo que se trate dunha cuestión nominal, nin moito menos nominalista, nin clasificatoria, nin sequera gradual ou escalar. Trato máis ben de explorar esa negatividade, esa dialéctica, estando lonxe de considerar que a lírica ou non lírica sexan a parte boa unha e outra a parte mala. Non hai nada diso. Pero ao mesmo tempo que afirmo anterior, direi, sen temor a exaxerar, que o lirismo detentou secularmente a hexemonía discursiva no campo da poesía. Aínda o fai. E que esa hexemonía posúe innegables marcas que afectan os discursos sociais, culturais e académicos sobre o fenómeno poético. O interesante é saber por qué. A fin de perfilar convenientemente o que trato de suxerir, ocórreseme recuperar algúns esquemas que empreguei noutros lugares e que fan referencia non só ao meu propio traballo, senón tamén ao desenvolvido xunto con outros compañeiros e compañeiras ou por elas mesmas de xeito autónomo. Isaac Lourido, hoxe aquí presente, estaría por descontado nese grupo. A análise centrouse a miúdo na consideración das consecuencias da inestabilidade funcional do suxeito autor na constitución do falante poético, en unha proxección disto mesmo nos planos da intersubxetividade do público, da dimensión pública do poema. Para iso, o que fixemos con frecuencia foi elaborar unha lectura sociocultural e política das alternativas non líricas na produción poética contemporánea, suxeita esta a procesos de expansión que afectan ao núcleo das características usualmente empregadas para categorizar teórica e críticamente o discurso lírico, e mesmo para sustentar unha inconveniente equiparación conceptual, esta si denunciable, entre poesía e lírica. En efecto, a multiplicación das clases de prácticas poéticas no mundo actual é un fenómeno precisado aínda dun esforzo de documentación rigorosa e dunha análise que estea á altura da complexidade dos feitos. Os citados Rabaté e Maulepoix, o mesmo que Marjorie Perloff e outras van por aí. Probablemente sexa tarefa aprazable a de se deter a dinamitarse tales prácticas na... a ditaminar, non dinamitar. Se tales prácticas, na súa enorme variedade, resultan ser en propiedade poéticas ou se son xa outra cousa que non nos concirne a nós, sexamos nós a corporación que sexamos. Sobre todo como consecuencia da tendencia a explorar a interdiscursividade e a transmedialidade, a incorporar o espectacular presencial e da súa man a oralidade, a asociarse e a hibridarse experimentalmente con prácticas doutra procedencia, pero sobre todo a fundamentarse e anunciarse xusto desde ese lugar novo do intersticial e do liminar. O denominador poesía fíxose e faise común a unha proporción alta das formas que irrompen por todas partes no espazo público.